Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Powrót 60. Festiwalu Polskiej Piosenki od razu na Myśliwiecką. Nasz wehikuł czasu uporał się z trasą Opole-Warszawa. W zaledwie 4 godziny. No to proszę Państwa, jedziemy dalej, bo czwarta minęła, za 14 minut wschód słońca, a my wspólnie do 6. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski i na początek serwujemy sobie dżem. No bo to najwyższy czas, przecież minuta po 4. zabawek, one wiedzą ci. Wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer po raju i po czwartej Andrzej Adamiak, jedna z ofiar COVID-u, niestety z grupą Rezerwat w Trójce przed momentem Kocha Ciebie Niebo. Utwór dokładnie sprzed 30 lat. No trzeba przyznać, że ładne słowa na dzień dobry. To teraz, proszę Państwa, może jeszcze większa rozkosz słuchania, bo to jest klasyka przez wielkie K, zespół The Trox. Dziś 82. rocznica urodziny wokalisty grupy, który nazywał się Rick Presley. No to gramy Trójka Budzi z dziką przyjemnością właśnie teraz. The Trox, Wild Thing. I love you, but I wanna know for No proszę bardzo, 3 minuty po wschodzie słońca, 17 po czwartej, a jeżeli chodzi o listę przebojów trójki, tworzymy notowanie 63. 62 wydanie zostało zaprezentowane z Opola. Festiwal Polskiej Piosenki to i trzy polskie propozycje. Między innymi, no właśnie, Właściwie mi dobrze, to jest tytuł utworu Janka Majewskiego, którego trójka nagrodziła jako debiutanta. Głosowanie, jak i więcej o Janku, a warto zajrzeć na stronie trójki w każdej chwili. Można też pchnąć tak trochę w górę, bardziej, a może bardziej niż trochę, utwór, który pojawi się za moment. Ostatnio na miejscu 29. Miley Cyrus, Jaded. Now I've had time to think it over. Well, my shoulder and the bones too.

Jaki to przyjemny spacer na dzień dobry w Trójce. Tak zagraliśmy pro bono YouTube, walk on 25 minut po czwartej. Proszę Państwa, Trójka budzi, no i uszy do góry, bo tutaj słowo daje pogodowy, pełny optymizm. Słonecznie, ciepło i sucho, nigdzie nie będzie dzisiaj padać. Piękny, przejrzysty, optymistyczny początek tygodnia od 16 stopni w Rzeszowie do 25 w Szczecinie, w Warszawie 21, 22 w Poznaniu, 18 w Krakowie, a 22, tak samo jak w Poznaniu, również we Wrocławiu. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie jak otworzy. Trzeba słów, by wyrazić miłość. przyjemnie zagrane na Dzień Dobry. Wojtek Mazalewski w towarzystwie Beli Komaszyńskiej, Nagi w Trójce. 28 minut do piątej. Ponoć każdy ranek daje szansę na to, by wieczorem móc powiedzieć, że to był szczęśliwy dzień. To muzycznie za moment wzmocnimy ten przekaz, by uśmiech przyniósł taką skuteczność na koniec tego dnia poniedziałku. A w Japonii ponoć zapomnieli, jak się uśmiechać. Trzeba nawet specjalnych kursów. To kurs także na ten temat obiorą na pewno po szóstej Radek Nałęcz i Piotr Firan, takich dwóch samurajów Anteny Trójki. No to co, proszę Państwa, jesteśmy w Polsce, jest nowy dzień. Uśmiechajmy się, tak? Oczywiście. To zachęcamy właśnie tym zespołem grupa Texas w Trójce. Inner Smile.

Michael Jackson w Trójce na Dzień Dobry. Who is it? 17 minut do 5. A inny legendarny Michael, Michał, 12 czerwca 32 lata temu poprowadził drużynę Chicago Bulls do pierwszego mistrzostwa NBA. To był oczywiście Michael Jordan, ale jeżeli chodzi o sport, to my zachwyceni niezmiennie Igą Świątek. Jednym słowem, taka tenisowa ekstraklasa. Tak samo jak na ekstraklasę zasłużyli piłkarze z Puszczy, nie Połomnice. Więcej, proszę Państwa, na ten temat w Trójce po 6:00 będzie na pewno więcej dla ciała. Tymczasem, ponieważ to jeszcze przed 6:00, to więcej dla ducha i dla serca. Strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli włączone od razu tak na dzień dobry, cieplej od środka, 10 minut do piątej, Trójka Budzi. Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień w Opolu na festiwalu. Dowiedziałem się, że nowa płyta jest w trakcie tworzenia i może jesienią będziemy się mogli delektować nowymi nagraniami Edyty Bartosiewicz. Oby, a ponieważ mam do niej ogromny sentyment już od płyty Love, no to tak, Edyta, na drugie ucho, w Trójce, Love Song. rana z Trójką w takiej ciągłości namiętności. Najpierw Love Song Edyty Bartosiewicz, a na dokładkę Love Song The Cure. I nie ma opcji, by znaleźć dziurę w całym. Uśmiechamy się od rana, Trójka Polskie Radio. Romuald Wójcik, uśmiechnięty z dobrą energią, jak widzę, już dotarł. Działa od rana, byście mieli państwo na dzień dobry też serwis Trójki. Tak wyśmienity jak na przykład serwis Igi Świątek. To zostanie zaserwowane właśnie w Trójce punktualnie o 6:00. Na razie minuta do godziny 5:00 to z kraju Kaspra Ruda, który przegrał w finale Rolanda Garrosa z Dziekowiczem, czyli z Norwegii w Trójce teraz. Aha. Here I am, and within the reach of my hand, she sounds asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high. Hunting high.